महाभारत उद्योग पर्व अष्टाविंशत्यधिक शततमोध्यायः। श्री कृष्ण का दुर्योधन को फटकारना और उसे कुपित होकर सभा से जाते देख उसे कैद करने की सलाह देना। वैशंपायन वाच ततः प्रसम्य दासार्ह क्रोध पर्याकुले क्षण दुर्योधनम इदं वाक्यम अब्रवीत गुरु संसदि। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन की बातें सुनकर श्री कृष्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे कुछ विचार करके कौरव सभा में दुर्योधन से पुनः इस प्रकार बोले, लप्स्यसे वीर सैनम काम में तदवाप्स्यसे शिरो भव सहा मात्यो विमर्दो भविता महान। दुर्योधन, तुझे रणभूमि में वीर सैया प्राप्त होगी, तेरी यह इच्छा पूर्ण होगी, तो मंत्रियों सहित धैर्य पूर्वक रख, अब बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है। यच्चैवं मन्यसे मूढ़ न मे कश्चित् व्यतिक्रमः पांडवेष्वेति तत्सर्वं निबोधत नराधिपाः। मूढ़, तू जो ऐसा मानता है कि पांडवों के प्रति मेरा कोई अपराध ही नहीं है, तो इसके संबंध में मैं सब बातें बताता हूँ। राजाओं, आप लोग भी ध्यान देकर सुने। श्रेया संतप्यमानेन पांडवानां महात्मनां त्वया दुर्मिन्त्रितं दूतं सौबलेन च भारत। भारत, महात्मा पांडवों की बढ़ती हुई समृद्धि से संतप्त होकर तूने ही शकुनि के साथ यह खोटा विचार किया था कि पांडवों के साथ जुआ खेला जाए। कथम च ज्ञातेस्तात् श्रेयांश साधु सम्मता अथा न्यायम उपस्थातुम जीवम ना जीवम चारिणः। तात, अन्यथा सदा सरलता पूर्ण बर्ताव करने वाले और साधु सम्मानित तेरे श्रेष्ठ बंधु पांडव यहाँ तुम जैसे कपटी के साथ अन्याय युक्त द्यूत के लिए कैसे उपस्थित हो सकते थे। अक्षदूतं महाप्राज्ञ सतां मतिविनाशनम् असतां तत्र जायन्ते भेदाश्च व्यसनानि च। महामते, जुए के खेल तो सत्पुरुषों की बुद्धि को भी नाश करने वाला है, और यदि दुष्ट पुरुष उसमें प्रवृत्त हो तो उसमें बड़ा भारी कलह होता है तथा उन सब पर बहुत से संकट छा जाते हैं। तदिदं व्यसनं घोरं त्वया दूतमुखं कृतं असमीक्ष सदाचारान् सार्धं पापानुबन्धनैः। तूने ही सदाचार की ओर लक्ष्य न रखकर पापाशक्त पुरुषों के सहित भयंकर विपत्ति के कारणभूत ये दूत क्रीड़ा आदि कार्य किए हैं। कश्चान्यो भ्रातृभार्यां वै विप्रकर्तुं तथार्हति आलीय च सभां व्यक्तं यथोक्ता द्रौपदी त्वया। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा अधम होगा जो अपने बड़े भाई की पत्नी को सभा में लाकर उसके साथ वैसा अनुचित बर्ताव करेगा जैसा कि तूने द्रौपदी के प्रति स्पष्ट रूप से न कहने योग्य बातें कहकर दुर्व्यवहार किया है। कुलीना शील संपन्ना प्राणेभ्योपि गरीयसि महिषी पांडुपुत्राणां तथा विनिकृता त्वया। द्रौपदी उत्तम कुल में उत्पन्न, शील और सदाचार से संपन्न तथा पांडवों के लिए प्राणों से भी अधिक आदरणीय उन सब की महारानी है, तथापि तूने उसके प्रति अत्याचार किया। जानन्ति कुरव सर्वे यथोक्ता कुरु संसदि दुःशासनेन कौन्तेया प्रव्रजन्त परम तपाः। जिस समय शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार पांडव वन को जा रहे थे, उस समय दुःशासन ने कौरव सभा में उनके प्रति जैसी कठोर बातें कही थी उन्हें सभी कौरव जानते हैं। सम्यक् वृत्ते स्वलुब्धेषु सततं धर्मचारिषु स्वेषु बंधु सुख साधुश्चरे देवं असाम्प्रतम्। सदा धर्म में ही तत्पर रहने वाले लोभ रहित सदाचारी अपने बंधुओं के प्रति कौन साधु पुरुष ऐसा अयोग्य बर्ताव करेगा। नृशंसानाम अनार्याणाम पुरुषाणाम च भाषणम कर्ण दुस्साहसनाभ्याम च त्वया च बहुशः कृतम्। दुर्योधन, तूने कर्ण और दुस्साहसन के साथ अनेक बार निर्दयी तथा अनार्य पुरुषों की सी बातें कही है। सह मात्रा प्रदग्धुम तान बालकान वारणावते आस्थितः परमं यत्नम न समृद्धम च तत्तव। तूने वारणावत नगर में बाल्यावस्था में पांडवों को उनकी माता सहित जला डालने का महान प्रयत्न किया था, परंतु तेरा वह उद्देश्य सफल न हो सका। उसुश्च सुचिरं कालं प्रच्छन्ना पांडवास्तदा मात्रा सहैकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेशने। उन दिनों पांडव अपनी माता के साथ सुदीर्घ काल तक एक चक्रा नगरी में किसी ब्राह्मण के घर में छिपे रहे। विषेण सर्पबंधैश्च यत्तीताः पांडवा त्वया सर्वोपायैर्विनाशाय न समृद्धं च तत्तव। तूने भीमसेन को विष देकर सर्प से कटाकर और बंधे हुए हाथ पैरों सहित जल में डुबाकर इन सभी उपायों द्वारा पांडवों को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया है, परंतु तेरा यह प्रयास भी सफल न हो सका। एवं बुद्धि पांडवेशो मिथ्यावृत्ति सदा भवान कथम तेनापराधोस्ति पांडवेशो महात्मसु। ऐसे ही विचार रखकर तो पांडवों के प्रति सदा कपटपूर्ण बर्ताव करता आया है, फिर कैसे मान लिया जाए कि महात्मा पांडवों के प्रति तेरा कोई अपराध ही नहीं है। यच्चैभ्यो याचमानेभ्य प्रत्यमंसं न दिशसि तच्च पाप प्रदातासि भ्रष्टैश्वर्यो निपातितः। पापात्मन, तू याचना करने पर इन पांडवों को जो पैतृक राज्य भाग नहीं देना चाहता है वही तुझे उस समय देना पड़ेगा जबकि रणभूमि में धराशायी होकर तू ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाएगा। कृत्वा बहुन्य कार्याणि पांडवेषु निशंसवत मिथ्यावृत्तिरनार्य सन्नद्य विप्रतिपद्यसे। क्रूर कर्मी मनुष्यों की भांति तू पांडवों के प्रति बहुत से अयोग्य वर्ताव करके मिथ्याचारी और अनार्य होकर भी आज अपने उन अपराधों के प्रति अनभिज्ञता प्रकट करता है। माता पितृभ्यां भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च साम्येति मुहुरुक्तोऽसि न च साम्यसि पार्थिव। माता पिता भीष्म द्रोण और विदुर सब ने तुझसे बार बार कहा है कि तू संधि कर ले, शांत हो जा, परंतु भूपाल तू शांत होने का नाम ही नहीं लेता। शमे ही सुमहान लाभा तव पार्थस्य चोभयोः न च रोचयसे राजन् किमन्यद् बुद्धिलाघवात्। राजन, शांति स्थापित होने पर तेरा और युधिष्ठिर का दोनों का ही महान लाभ है, परंतु तुझे यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता। इसे बुद्धि की मंदता के सिवा और क्या कहा जा सकता है। न शर्म प्राप्स्यसे राजन् उत्क्रम्य सुहृदां वचः अधर्मम असंसं च क्रियते पार्थिवत्वया। राजन, तू हितैषी सुहृदों की आज्ञा का उल्लंघन करके कल्याण का भागी नहीं हो सकता। भूपाल, तू सदा अधर्म और अपयश का कार्य करता है। वै सम्पायन वाच एवं ब्रुवति दासार्हे दुर्योधन अमर्षणम् दुस्साहसन इदम वाक्यम अब्रवीत गुरु संसदी। वैशंपायन जी कहते हैं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ये सब बातें कह रहे थे उसी समय दुस्साहसन ने बीच में ही अमर्षशील दुर्योधन से कौरव सभा में ही कहा, न चे संधास्यते राजन सेन कामेन पांडवै बद्ध्वा किल त्वां दास्यन्ति कुंती पुत्राय कौरवा। राजन, यदि आप अपनी इच्छा से पांडवों के साथ संधि नहीं करेंगे तो जान पड़ता है कौरव लोग आपको बांधकर कुंती पुत्र युधिष्ठिर के हाथ में सौंप देंगे। वैकर्तनम त्वाम च माम च त्रिनेतान मनुजर्षभ पांडवेभ्य प्रदास्यन्ति भीष्मो द्रोण पिता चते। नरश्रेष्ठ, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और पिताजी, ये कर्ण को आपको और मुझे, इन तीनों को ही पांडवों के अधिकार में दे देंगे। भ्रातुरे तद्वच श्रुत्वा धार्तराष्ट्र सुयोधन क्रुद्ध प्रातिष्ठतोत्थाय महानाग इव श्वसन विदुरं धृतराष्ट्रं च महाराजं च बालिकं कृपं च सोमदत्तं च भीष्मं द्रोणं जनार्दनम्। सर्वानेताननादृत्य दुर्मतिर्निरपत्रपः अशिष्टवद मर्यादो मानी मान्यावमानिता। भाई की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अत्यंत कुपित हो फुफकारते हुए महान सर्प की भांति लंबी सांसें खींचता हुआ वहां से उठकर चल दिया। वह दुर्बुद्धि निर्लज्ज अशिष्ट पुरुषों की भांति मर्यादा शून्य अभिमानी तथा माननीय पुरुषों का अपमान करने वाला था। वह विदुर धृतराष्ट्र महाराज बाली कृपाचार्य सोमदत्त भीष्म द्रोणाचार्य और भगवान श्री कृष्ण इन सब का अनादर करके वहां से चल पड़ा। तम प्रस्थितम अभिप्रेक्ष भ्रातरो मनुजर्षभम अनुजग्मु सहामात्या राजान्नश्चापि सर्वशः। नरश्रेष्ठ दुर्योधन को वहां से जाते देख उसके भाई मंत्री तथा सहयोगी नरेश सब के सब उठकर उसके साथ चल दिए। सभायाम उत्थितम क्रुद्धम प्रस्थितम भ्रातृभिः सह दुर्योधनम अभिप्रेक्ष भीष्मं शांत नवो ब्रवीत। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए दुर्योधन को भाइयों सहित सभा से उठकर जाते देख शांतनु नंदन भीष्म ने कहा, धर्मार्थावभिसंत्यज्य संरम्भम जो मन्यते हसन्ति व्यसने तस्य दुर्हृदो नचिरादिव। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके क्रोध का ही अनुसरण करता है उसे शीघ्र ही विपत्ति में पड़ा देख उसके शत्रुगण हंसी उड़ाते हैं। दुरात्मा राजपुत्रोऽयं धातराष्ट्रोऽनुपायकृन् मिथ्याभिमानी राज्यस्य क्रोधलोभवशानुगः। राजा धृतराष्ट्र का यह दुरात्मा पुत्र दुर्योधन लक्ष्य सिद्धि के उपाय के विपरीत कार्य करने वाला तथा क्रोध और लोभ के वशीभूत रहने वाला है। इसे राजा होने का मिथ्या अभिमान है। कालपक्व मिदं मन्ये सर्वं क्षत्रं जनार्दन सर्वे जनुसृता मोहान पार्थिवास मंत्रिभिः। जनार्दन, मैं समझता हूँ कि ये समस्त क्षत्रियगण काल से पके हुए फल की भांति मौत के मुंह में जाने वाले हैं। तभी तो ये सब के सब मोहवश अपने मंत्रियों के साथ दुर्योधन का अनुसरण करते हैं। भीष्मस्याथ वचः श्रुत्वा दासार्ह पुष्करे क्षणः भीष्मद्रोणः मुखान् सर्वान् अभ्यभासत वीर्यवान्। भीष्म का यह कथन सुनकर महापराक्रमी दासार्ह कुलनंदन कमलनयन श्री कृष्ण ने भीष्म और द्रोण आदि सब लोगों से इस प्रकार कहा, सर्वेषां कुरुवृद्धानां महानयम् अतिक्रमः प्रसह्य मंदमहेश्वर्येण नियच्छत यन्निपम्। कुरुकुल के सभी बड़े बूढ़े लोगों का यह बहुत बड़ा अन्याय है कि आप लोग इस मूर्ख दुर्योधन को राजा के पद पर बिठाकर अब इसका बलपूर्वक नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। तत्र कार्यमहं मन्ये काल प्राप्त बरिन्दमा क्रियमाणे भवेत्रेय तत्सर्वं शृणुता नघा। शत्रुओं का दमन करने वाले निष्पाप कौरवों, इस विषय में मैंने समयोचित कर्तव्य का निश्चय कर लिया है जिसका पालन करने पर सबका भला होगा। वह सब मैं बात बता रहा हूँ, आप लोग सुने। प्रत्यक्षमेतद्भवतां यद्वक्ष्यामि हितं वचः भवतामानुकूल्येन यदि रोचेत भारता। मैं तो हित की बात बताने जा रहा हूँ, उसका आप लोगों को भी प्रत्यक्ष अनुभव है। भरतवंशियों, यदि वह आपके अनुकूल होने के कारण ठीक जान पड़े तो आप उसे काम में ला सकते हैं। भोजराजस्य वृद्धस्य दुराचारो जनात्मवान् जीवत पितुरैश्वर्यं हृत्वा मृत्युवशं गतः। बूढ़े भोजराज उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुराचारी एवं अजितेंद्रिय था। वह अपने पिता के जीते जी उनका सारा ऐश्वर्य लेकर स्वयं राजा बन बैठा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह मृत्यु के अधीन हो गया। उग्रसेन सुतः कंस परित्यक्त सभान्धवैः ज्ञाते नाम हित कामेन मया सस्तो महामृते। समस्त भाई बंधुओं ने उसका त्याग कर दिया था, अतः सजाती बंधुओं के हित की इच्छा से मैंने महान युद्ध में उस उग्रसेन पुत्र कंस को मार डाला। आहुकः पुनरस्माभिर्ज्ञातभिश्चापि सत्कृतः उग्रसेनः कृतो राजा भोजराजन्यवर्धनः। तदनंतर हम सब कुटुंबी जनों ने मिलकर भोजवंशी क्षत्रियों की उन्नति करने वाले आहुक उग्रसेन को सत्कार पूर्वक पुनः राजा बना दिया। कंसमेकं परित्यज्य कुलार्थे सर्व यादवाः संभूय सुखमेधन्ते भारतांधक विष्णयः। भरत नंदन, कुल की रक्षा के लिए एकमात्र कंस का परित्याग करके अंधक और विष्णु आदि कुलों के समस्त यादव परस्पर संगठित हो सुख से रहते और उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे हैं। अपिचाप्य वदद्राजन परमेठे प्रजापतिः युधे देवासुरे युद्धे भ्युद्यते स्वा युधेषु च द्वैधीभूतेषु लोकेषु विनत्यस्तु च भारत अब्रवीत सृष्टिमान देवो भगवान लोक भावनः। परा भविष्यन्तसुरा दैतेया दानवैसः आदित्या वसवो रुद्रा भविष्यन्ति दिवौकसः देवासुरमनुष्याश्च गन्धर्वो रगराक्षसा अस्मिन् युद्धे संक्रुद्धा हनिष्यन्ति परस्परम्। राजन, इसके सिवा एक और उदाहरण लीजिए। एक समय प्रजापति ब्रह्मा जी ने जो बात कही थी वही बता रहा हूँ। देवता और असुर युद्ध के लिए मोर्चे बांधकर खड़े थे, सबके अस्त्र शस्त्र प्रहार के लिए ऊपर उठ गए थे। सारा संसार दो भागों में बंटकर विनाश के गर्त में गिरना चाहता था। भारत, उस अवस्था में सृष्टि की रचना करने वाले लोक भावन भगवान ब्रह्मा जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि इस युद्ध में दानवों सहित दैत्यों तथा असुरों की पराजय होगी। आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता विजयी होंगे। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षस ये युद्ध में अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे का वध करेंगे। इति मत्वा ब्रवीद्धर्मं परमेष्ठि प्रजापतिः वरुणाय प्रयच्छयितान् बद्ध्वा दैतेय दानवान्। यह भावी परिणाम जानकर परमेष्ठि प्रजापति ब्रह्मा ने धर्मराज से यह बात कही, तुम इन दैत्यों और दानवों को बांधकर वरुण देव को सौंप दो। एवं मुक्तस्ततो धर्मो नियोगात् परमेष्ठिनः वरुणाय ददौ सर्वान् बद्ध्वा दैतेय दानवान्। उनके ऐसा कहने पर धर्म ने ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार संपूर्ण दैत्यों और दानवों को बांधकर वरुण को सौंप दिया। तान् बद्ध्वा धर्मपाशैश्च स्वैश्च पाशैर्जनेश्वरः वरुणः सागरे यत्तो नित्यं रक्षति दानवान्। तब से जल के स्वामी वरुण उन्हें धर्मपाश एवं वारुण पास में बांधकर प्रतिदिन सावधान रहकर उन दानवों को समुद्र की सीमा में ही रखते हैं। तथा दुर्योधनम कर्णम शकुनिम चापि शौबलम बद्ध्वा दुस्साहसनम चापि पांडवेभ्य प्रयक्षत। भरतवंशियों, उसी प्रकार आप लोग दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनि तथा दुस्साहसन को बंदी बनाकर पांडवों के हाथ में दे दें। त्यजेत कुलार्थे पुरुषम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। समस्त कुल की भलाई के लिए एक पुरुष को, एक गांव के हित के लिए एक कुल को, जनपद के भले के लिए एक गांव को और आत्मकल्याण के लिए समस्त भूमंडल को त्याग दे। राजन दुर्योधनम बद्ध्वा ततः संसाम्य पांडवैः तत्रतेन विनश्येयो क्षत्रिया क्षत्रियर्षभः। राजन, आप दुर्योधन को कैद करके पांडवों से संधि कर ले। क्षत्रिय शिरोमणि, ऐसा न हो कि आपके कारण समस्त क्षत्रियों का विनाश हो जाए। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि कृष्णवाक्ये अष्टविंशत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 128वां अध्याय पूरा हुआ।